Ve Eysi Nur'a. Diğer hadis-i şerif. Ebu Zerri Gıfari radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz'e o zat-ı muhterem radıyallahu anh soruyor. Hel re'eyse Rabbeke. Sen Rabbini gördün mü ya Resulallah diye sormuş. Ebu Zerri Gıfari müstesna Peygamber Efendimiz'in iltifatına mazhar olmuş bir sahabidir. Sormuş Resulullah Efendimiz'e. Sen Allahu Teala Hazretlerini gördün mü ya Resulallah diye. Tabi Peygamber Efendimiz'e mahsustur. Aşikare gördü Rabbül İzzeti. Ahirette öyle görür ümmeti dediği gibi Süleyman Çelebi'nin. Peygamber Efendimiz Allahu Teala Hazretlerini gördü. Müteaddit defalar gördü. Şimdi buradaki şeyinde diyor ki re'eytü nuran. Nur halinde gördüm. Nur olarak gördüm. Resulullah Efendimiz Allahu Teala Hazretlerini böyle gördüğünü ifade ediyor. Şerh de diyor ki bu nurdan maksat ya yani bizim gözle nuru gördüğümüz tarzda görmektir veyahut kalpte tecellidir. Yani manevi bir halettir. İkisi bir arada da olması muhtemeldir diyor. Allahu Teala Hazretlerinin Esma-i Hüsna'sından birisi de nurdur. Malum olduğu üzere. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nuru semavati vel ard. Allahu Teala Hazretleri semaların ve yerin nurudur. Ayet-i kerimesinde de belirtildiği üzere. Ra'aytu şeyatinel insi vel cinni ferru min Ömer. Hazreti Ayşe validemizden rivayet ediyor.